Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Anna Zalesia-Sewera i Artur Ewetowski. Związek Solidarność wycofuje swoich przedstawicieli z Rady Europejskiego Centrum Solidarności. Iran czeka na wyniki organizowanej w Polsce konferencji bliskowschodniej. Mówi o tym ambasador tego kraju w Warszawie. Zakaz wjazdu dla narciarzy i snowboardzistów na teren Babiogórskiego Parku Narodowego. To w trosce o spokój zwierząt. Rada Europejskiego Centrum Solidarności bez Solidarności. Związek Zawodowy wycofuje się z Rady. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda napisał list do dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności. Czytamy w nim m.in., że jego zdaniem ECS to upolityczniona instytucja, która zamiast łączyć, dzieli. Związek nie widzi zasadności funkcjonowania swoich przedstawicieli w Radzie. Do tej pory w Radzie ECS-u było dwóch przedstawicieli Solidarności. Władze Europejskiego Centrum informują, że nie będą komentować sprawy, dopóki nie wpłynie oficjalne pismo. O decyzji związku dowiedziały się z mediów. Jak tylko wejdzie w życie ustawa dotycząca jawności zarobków w NBP, to wynagrodzenia zostaną ujawnione, zapowiada prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński przypomina, że Senat wprowadził poprawki do uchwalonej przez Sejm w styczniu ustawy i muszą się nią ponownie zająć posłowie. Powiedziałem, że jak będzie ustawa, to natychmiast ujawnię. I właśnie to zrobimy. No, już byśmy ujawniali pewnie, gdyby nie to, że się pomylono, tam zamiast 2 napisano 3 w tej ustawie i wymaga powrotu do Sejmu, bo już dzisiaj byśmy byli może po podpisie prezydenta albo po jakiejś innej jego decyzji. Sejm zajmie się poprawkami Senatu do ustawy o jawności zarobków w NBP 20 lutego. W piątek powinny zapaść kluczowe decyzje dotyczące nowelizacji unijnej dyrektywy gazowej, która obejmie gazociąg Nord Stream 2. Nowelizacja przewiduje, że podmorskie części gazociągu na terytorium wspólnoty będą w całości podlegały przepisom restrykcyjnego unijnego trzeciego pakietu energetycznego. Przyjęcie takich regulacji osłabiłoby opłacalność Nord Stream 2, gazociągu, który ma połączyć Rosję z Niemcami przez Morze Bałtyckie. Chociaż kilkanaście krajów, w tym Polska, popiera taki kształt przepisów, to jednak kilka, z Niemcami na czele, przez ostatnie miesiące skutecznie blokowały wejście w życie nowych przepisów. Bogusław Liberacki, eurodeputowany z SLD, uważa, że scenariusz zakładający kłopoty z funkcjonowaniem Nord Streamu jest prawdopodobny. Chociaż z drugiej strony parcie Niemiec na dokonanie tego dzieła przy poparciu oczywiście Rosji i kilku ponadnarodowych wielkich korporacji, które są zainteresowane, każe nam tutaj zachować daleko posuniętą ostrożność. Jacek Sariusz-Wolski jest przekonany, że na decyzję Unii mogą mieć wpływ amerykańskie sankcje. Same przedsiębiorstwa mogą uznać, że ryzyko biznesowe jest tak duże. Już jedno z nich powiedziało, że gdyby Amerykanie stosowali sankcje, to oni się wycofują, bo oni takiego ryzyka biznesowego nie podejmą. Jeśli w piątek nowelizacja nie zostanie zaakceptowana, to Rada Unii nie zdoła prawdopodobnie jej przyjąć w odpowiednim terminie, aby zakończyć negocjacje nad ostatecznym kształtem nowych przepisów jeszcze w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Mogłoby to oznaczać, że nowy parlament zacznie pracę od początku. Iran cierpliwie czeka na wyniki przyszłotygodniowej konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Jeśli okaże się ona wymierzona w Iran, to Teheran podejmie odpowiednie kroki także wobec Polski. Taką deklarację składa w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia irański ambasador w Warszawie Masoud Edrisi Kermanshah. Strona polska mówiła nam, że ta konferencja nie jest wymierzona w Iran ani w jakikolwiek inny kraj. Teraz czekamy na wyniki tej konferencji i w zależności od nich zajmiemy stanowisko. Jeśli takie podejście utrzyma się, to dobrze, ale może tak być, że konferencja zachowa swoje antyirańskie ostrze. Iran nie został zaproszony na konferencję do Warszawy. Ma ona dotyczyć bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Przyjadą przedstawiciele około 70 krajów. Narciarze bez wstępu na Babią Górę. Władze Babiogórskiego Parku Narodowego wydały zakaz poruszania się na nartach po obszarze chronionym od lutego do listopada. Obowiązuje on na całym terenie parku. Podobne ograniczenia wprowadziła słowacka strona. Powodem jest ochrona rzadkich gatunków zwierząt. Barbara Pregler, która zajmuje się na terenie parku ochroną zwierząt, przypomina, że na przykład głuszce przygotowują się teraz do okresu godowego i są szczególnie wrażliwe na obecność człowieka. Głuszec jest gatunkiem bardzo wrażliwym, bardzo nielubiącym obecności człowieka. Potrzebuje spokoju, jest on skryty. Same te rozbicia w trakcie już, jak jest takie prawdziwe tokowisko, to może nawet spowodować, że w ogóle kura na przykład nie przystąpi do złożenia jaj. A za złamanie zakazu poruszania się na nartach na terenie parku grozi mandat w wysokości 100 zł. Do tej pory ukarano 2 osoby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Jan Kałucki. Siatkarki Chemika Police dzielnie walczą w Lidze Mistrzów z zawodniczkami Fenerbahçe Stambuł. Drużyna z Turcji pierwszego seta wygrała 26-24, a drugiego 25-20. W tym sezonie mistrzynią Polski nie idzie w europejskich rozgrywkach. Do tej pory sięgnęły tylko po jeden punkt, więc urwanie czegokolwiek liderowi grupy byłoby wielką niespodzianką. Bez większych sensacji w siatkarskiej plus lidze w meczach 18 kolejki GKS Katowice gra z Oniko Warszawa. Po trzech setach drużyna z Warszawy wygrywa 2-1. Natomiast w Kędzierzynie Koźlu Zaksa mierzy się z AZS-em Olsztyn. Pierwszego seta lider tabeli wygrał 25-18. Teraz tenis i niestety porażka Igi Świątek w pierwszym spotkaniu turnieju grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Federacji. Polka przegrała z Rosjanką Natalią Wichlancewą 0-6-2-6. Maciej Domka, jeden z trenerów reprezentacji Polski, uważa, że o tak wysokim wyniku zaważyło doświadczenie. Iga jest taką zawodniczką, że lubi prowadzić grę, lubi narzucać swoje warunki. Z dziewczynami wyżej w rankingu to już tak łatwo się nie uda jak w juniorskim cyklu i turniejach niższej rangi, a to są dziewczyny z najwyższej półki światowej, do których Iga oczywiście aspiruje i idzie w tym kierunku, ale musi się nauczyć spokojnie jeszcze prowadzić grę, od defensywy zaczynać, przechodzić do ofensywy. To są rzeczy, które na pewno jeszcze musi dopracować. Polska przegrywa zatem z Rosją 0-1 i by zachować szansę na triumf w tym spotkaniu Magda Linet musi pokonać Anastazję Pawluczenkową. I na koniec piłka nożna, bo już za 2 godziny na stadionie Camp Nou rozpocznie się El Clasico, czyli starcie FC Barcelony z Realem Madryt. Będzie to pierwszy półfinałowy mecz o Puchar Króla. Ekipa z Barcelony we wcześniejszych spotkaniach pokazała, że rozgrywki o krajowe trofeum nie są priorytetowe. Wyjazdy do Walencji i Sewilli udowodniły, że Ernesto Valverde skupia się na rozgrywkach ligowych i przede wszystkim na Lidze Mistrzów, dlatego dziś przed pierwszym gwizdkiem przyznał, że nie widzi faworyta. El Clásico to wyjątkowe mecze. Gra z takim przeciwnikiem jest zawsze większą zachętą, by awansować do finału. Zakładam, że takie same odczucie ma też Real. Nie sądzę, by w półfinale między Barcą a Realem był faworyt. Mamy bardzo dobrych zawodników oraz piłkarza, którego uważamy za najlepszego na świecie. Real również ma jednych z najlepszych graczy świata, dlatego kwestia awansu jest otwarta. Najlepszy piłkarz na świecie, o którym mówił Ernesto Valverde, to oczywiście Leo Messi. Argentyńczyk dostał zielone światło na grę. Za godzinę będą znane składy, a za 2 rozpocznie się spotkanie. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Jutro na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na zachodzie i północy okresami wzrastające do dużego. Na zachodzie i północnym zachodzie okresami opad deszczu, a na Pomorzu i Mazurach także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna jutro na plusie od +1 na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do +6 w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem i na południowym zachodzie okresami porwisty. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Darek Pierug i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki za ostatnie 3 godziny. Już za chwilę w programie trzecim Bartosz Gil. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Chcesz rozgrzać walentynkowy wieczór? W Biedronce znajdziesz koronkową bieliznę damską, Tom & Rose Lingerie, body, tylko za 27,99 lub komplet biustonosz i figi w tej samej cenie. Oraz walentynkowy kubek termiczny ze stali nierdzewnej, tylko 19,99 za sztukę. Oferta ważna do soboty 16 lutego lub do wyczerpania zapasów. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu.

Jeszcze nie udało mi się znaleźć nikogo, komu nie podobałby się zespół Juan Bin. Mam nadzieję, że ta emisja piosenki Como Me Quieres tego nie zmieni, ale oczywiście warto się cały czas konfrontować. Zaczynamy trzeci i przedostatni tydzień w programie alternatywnym bez Agnieszki Szydłowskiej, więc w jej zastępstwie zaprasza Bartek Gil. Bardzo oszczędne granie Juan Bin, ale wyraźny pomysł na siebie, no i te solówki na gitarze Marka Spira. Do tego wdzięk niezaprzeczalny basistki Laury Lee, tej jej ruchy i wreszcie ruszający tylko nadgarstkami Donald Johnson za perkusją. Szczerze mówiąc, będę zdziwiony, a może i nawet będzie mi przykro z tego powodu, jeśli zespół nie przyjedzie w tym roku choćby na OFF Festival. Dziś kończy się trasa koncertowa po Europie. Ostatni koncert odbywa się dziś w Mediolanie, ale już wiadomo, że na początku lipca będą w Holandii na festiwalu Down the Rabbit Hole. Zatem wydaje mi się, że jest to jeden z tych zespołów, który w tym roku powinien w Polsce wystąpić. Takie oszczędne środki wyrazu dla wzmożenia wyrazistości przekazu jeszcze wrócą i to nawet w tej godzinie programu alternatywnego, ale teraz już pora na naszą pierwszą, znowu jedną z dwóch piosenek tygodnia. Podbieram ją z nowego albumu producenta Daniela Haxmana. Ten wysyła nam fantastycznie kolorową pocztówkę ze swojego domu, czyli z Berlina, zatytułowaną With Love from Berlin. Taki tytuł nosi jego nowy album. Nagrał ją z całym mnóstwem przyjaciół tę nową płytę, a w piosence La Añoranza zaśpiewa Meksykanka Coco Maria. Porque esa parte de mí solo están recuerdos. Y en mis sueños, pero eso ya no lo suelto. Ya no, ya no, ya no, ya no. otro momento. Adiós. Najpierw Daniel Haxman i Coco Maria w naszej piosence tygodnia La Añoranza. Tam gościnnie wystąpił też nasz ulubiony perugański duet Dengue Dengue Dengue, a także Ori Kaplan z Balkan Beatbox. To on grał na flecie, nie żaden specjalista z Ekwadoru tym razem. A teraz już przed chwilą sam duet Dengue Dengue Dengue. No może nie sam, bo w towarzystwie brazylijskiego producenta Jotro Mundo w piosence z ostatniej płyty Dengue Dengue Dengue zatytułowanej Semiero. No a Lennox, bardziej znany jako Panda Bear, jeszcze bardziej chyba znany jako członek Animal Collective, w najbliższy piątek opublikuje swój nowy, szósty już album solowy. Będzie on nosił tytuł Boys, a zapowiada go nasza druga piosenka tygodnia, utwór Token w wersji singlowej. I'm cracking, I wanna crack it. When I wanna go, have to go, blow that stream. The facts of a piece of plastic, tough, won't crumble. A slap on a jelly ass, don't you go and get into the building, slide into a warm robe. Let me get you something hot to break the coldest cold. Piece of fabric gives me hijinks. I'll go when I wanna go, self-control, blow that steam. A blast from an automatic, smooth, no jamming. A slap on a jelly ass, don't you go and get into the building. Slide into a warm robe. It's been building all my life. A soft whisper for the last. Na albumie Boys, który ukaże się już za dwa dni, ta piosenka będzie trwać o pół minuty dłużej, to Noah Lennox, czyli Panda Bear, prosto z Lizbony, z Portugalii, przysyła nam swoją nową płytę. Po raz pierwszy od 12 lat wraca do współpracy z Rusty Santosem. Ciekawy jestem całego efektu. Nowa płyta Panda Bear już w najbliższy piątek, a nową solową płytę innego muzyka, Animal Collective, będziemy mogli usłyszeć już chyba na początku lutego, jeśli dobrze pamiętam, to A.V. Ter wydaje swój nowy album. Proszę zwrócić uwagę na ten dźwięk brzmiący trochę jak syrena zaraz na początku, po pierwszym brzdąknięciu na gitarze. Zresztą będzie on powracał w tej piosence później kilkukrotnie. To piosenka Saturdays Again zapowiada nową płytę A.V. Terra. sobie eksplorę. What moves my tribe? Full out in window bed. Rushing and again, pushing and again. Things that I am hoping for you. And some new tribe. A little superstition. Lots of cracks, many days, oh so many wishes. But I don't know why we don't start the day. Should be just like all the days. But I don't know why. Spieszno mi bardzo do tej nowej płyty Aviego Terra. Album Chaos on Hourglass Pond ukaże się dopiero 22 marca. Czekamy zatem na wiosnę, a do tej pory pewnie piosenka Saturdays Again pojawi się jeszcze kilkukrotnie tu i tam, bo mam wrażenie, że tak radiowo w przypadku muzyków Animal Collective dawno nie było. Chaos stał się nieco bardziej kontrolowany niż na wcześniejszych propozycjach zarówno obu panów, jeśli chodzi o Avi Terra i Pan de Bera, i jeśli chodzi o Animal Collective. Ale ta syrena nie dawała mi, muszę przyznać, że tylko chwilę spokoju. Musiałem sobie przypomnieć, skąd ją znam. Thank you. I tak oto wyjaśnia się zagadka, skąd Evie Turner swoją nową piosenkę podebrał tę syrenę. To fragment wydany w ubiegłym roku drugiej solowej płyty niejakiej Basia Gunak, Turczynki mieszkającej na co dzień w Berlinie, która podpisuje się jako Ach Kosmos. W Turcji jeszcze przez chwilę zostajemy. Na wyraźną prośbę słuchaczy wraca piosenka Sufe. Nowa piosenka, nowa propozycja zespołu Jacuzzi. Na nową płytę Jacuzzi zatytułowaną Hatapai trzeba będzie poczekać do 5 kwietnia, ale zapowiedź, singiel Sufe, po prostu świetny. Przegląd nowofalowych inspiracji, fascynacji pod koniec drugiej dekady XXI wieku. Zakończymy z zespołem Boy Harsher. Ich nowa płyta zatytułowana Careful już jest. Harsher. A teraz pora już na Agnieszkę Obszańską. Dziś hasło wywoławcze: architektura. Teren. Kultura. Wystartowała 11. już edycja plebiscytu Polska Architektura XXL 2018, czyli architektoniczne podsumowanie ubiegłego roku. Najlepsze architektoniczne realizacje wybiera profesjonalne jury, ale także internauci. Już na stronie www.sztuka-architektury.pl znajdziemy ramkę do głosowania oraz zgłoszone realizacje, a o nich opowie już Krzysztof Sołoducha. Tak, no bardzo jest ciekawy to rok, dlatego że jest to rok w pewnym sensie przełomowy. To już po raz 11 śledzimy rozwój naszej architektury w ubiegłym roku. Natomiast no, śledzimy już od ponad 20 lat, bo tyle lat istniejemy. I muszę powiedzieć, że jest bardzo ciekawie, dlatego że jesteśmy po takim okresie, kiedy pieniądze europejskie, te takie pieniądze publiczne napędzały architekturę, więc jeszcze parę lat temu z najbardziej spektakularnymi inwestycjami były wielkie inwestycje publiczne, muzea, teatry, hale widowiskowe. A w tej chwili architektura wraca do poziomu normalności, znaczy, że głównie są to obiekty komercyjne i prywatne, ale mniejsze, co jest bardzo ciekawe i bardzo pokrzepiające, wcale nie powstające tylko w dużych miastach, tylko często w bardzo małych miasteczkach i miejscowościach. Dobrzyń Wielki, Niepołomice, Kościelisko, Chronowice, miejsca, gdzie powstają bardzo ciekawe realizacje o bardzo różnorodnym charakterze. I te realizacje możemy już podejrzeć. Mamy trzy kategorie: kubatura, wnętrza i krajobraz. No, architektura to jest zarówno kubatura, czyli obiekt, jak i wnętrze tego obiektu, jak i otoczenie tego obiektu. I w szerszej perspektywie także urbanistyka, czyli przestrzeń, w której to jest wszystko wpisane. I dlatego jakby robimy to już od wielu lat w tych trzech obszarach, czyli zarówno pracy indywidualnych architektów, ale z drugiej strony otoczenie tych budynków w wąskim albo szerokim sensie, czyli krajobraz i wnętrze tych obiektów, realizacje wnętrzarskie. Te wszystkie dokonania architektów, rzadko jest tak, że wszystko wychodzi spod jednej ręki. Zazwyczaj są trzy oddzielne specjalności architektoniczne. Ktoś robi kubaturę, ktoś robi wnętrza, ktoś robi krajobraz, chociaż zdarzają się tutaj miksy. I na każdą z tych kategorii jest od 30 do 40 realizacji zgromadzonych na poszczególnych stronach i sztuka architektury, sztuka wnętrza, sztuka krajobrazu, które są poświęcone tym specyficznym dziedzinom architektury. Warto poświęcić parę godzin i po prostu przeklikać, bo to jest bardzo pouczająca, wspaniała lektura, są piękne zdjęcia i można sobie pooglądać po prostu. Ktoś, kto chce się zainspirować, na przykład jest mnóstwo pięknych domów jednorodzinnych autorstwa polskich architektów, które też są wspaniale zaprezentowane. A po drugie po prostu wybrać sobie to, co nas najbardziej pociąga i zagłosować. A co te ubiegłoroczne nominacje mówią nam o polskiej architekturze? Ta polska architektura jest poddawana bardzo też trendom światowym. Oczywiście interpretuje je w naszych warunkach i w specyfice naszego otoczenia, ale jednak jakby wpisuje się w ten najbardziej ogólny trend, a tym trendem jest po prostu ekologia w tej chwili. Więc architektura, która z jednej strony posługuje się bardzo naturalnymi materiałami, takimi jak drewno, kamień, tym podstawowym, które od wieków były architekturze przypisane. Po drugie, lokalność materiałów jest bardzo istotna, czyli w tej chwili staramy się odchodzić od ściągania nawet bardzo egzotycznych drewien na podłogę, co jest nieekologiczne właśnie. Nie, tylko staramy się wykorzystywać naturalne nasze drewno blisko, które nie pochłania dużo energii przy transporcie. Po trzecie, te budynki i wnętrza są wnętrzami, które są w naturalny sposób społecznie zorientowane. W przypadku budynków to oczywiście jest kwestia ich odpowiedniego usytuowania, wykorzystywania naturalnych zasobów. A jeżeli chodzi o wnętrza, to jest często prospołeczny charakter tych wnętrz, znaczy takie, które mają łączyć, a nie dzielić, których bardzo jest wiele przestrzeni wspólnych. Jeżeli chodzi o krajobraz, no to bardzo ważnym trendem jest korzystanie z lokalnych roślin. Więc we wszystkich tych obszarach to jest spaja. To jest też kwestia edukacji właśnie, żebyśmy też w ramach naszego plebiscytu także pokazywali, co to znaczy nowoczesność w architekturze, co to znaczy rozwiązania, które właśnie są związane z tym, żeby na swój umiarkowany, malutki sposób zadbać o te najbliższe nasze otoczenie i też przyczynić się do tego generalnego, ważnego dzieła, jakim jest zaoszczędzenie naszej planecie dodatkowych obciążeń. No i architekci tu są bardzo, bardzo, bardzo na to wyczuleni. To bardzo widać w tych realizacjach. To tylko przypomnę, że możemy już głosować. Zaglądając na www.sztukamyślnikarchitektury.pl, internauci mogą wybierać w trzech kategoriach: kubatura, wnętrza i krajobraz do 28 lutego. Z mrocznej dyskoteki przenosimy się teraz w świat postapokaliptyczny. Black Rain to weterani wydobyci kilka lat temu z Mroku Niepamięci, którzy mogliby być inspiracją dla kilku ostatnich wykonawców. Computer Souls to fragment ich najnowszego wydawnictwa.